mama, mobale ya ligeya e. Oh mama, nyakata bongi sama kwela o. Badako boya bibali kalabo. Oh bibi yoko tula pamba e. Oh bibi mibali bako mipasyo. Oh mama boko mande bidyo. Oh, ma vedeta ki sasa nyoso ya bino. Oh, na kovanda na kai mozemba. Soya vino, oh na kompanda na ngai mozemba.